नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसी नमः सर्वोपचारार्थे गंधार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयाम् नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलमृतफलं ताम्बूलं भोगीफलं समर्पयामि। नमस्करोमि तुलसी मेरूपांच रत्नरूपांच मंजरीं श्रीकृष्णपूजा प्रीत्यर्थम् अर्चयामि हरिप्रियां। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपुरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् वादरायणः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविधाम नमामि तत् प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए किनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक।

जहां भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज को ब्रजवासियों को न छोड़ने की प्रतिज्ञा की, ऐसी सौगंधिनी शिला के निकट जड़खोर गोधाम में रस ब्रजवास महोत्सव के पावन अवसर पर चातुर्मास के क्रम में हम आप सब नित्य प्रति उपस्थित होकर के दैनिक सत्संग में श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग की महिमा चल रही है, पद संख्या 57। देव दे सत्संग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण शरण शोकहारी ये तु भवदंघ्रि पल्लव समाश्रित सदा भक्तिरत विगत संशय मुरारी असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्व खग रजनी चर सिद्धये चापि अन्ये संत संसर्ग त्रैवर्ग पर परम पद प्राप्य निहि प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने। यहां तक की चर्चा भगवत कृपा से हो चुकी है, यहां से आगे का तीसरा पद का तीसरा बंद या तीसरा बोल वो प्रस्तुत किया जा रहा है। भाव यह है कि हे देव, हे रघुनाथ, आप अपने प्राण प्यारे संतों का संग हमें दीजिए। संतों का संग ही सत्संग है, ये संत आपके निज अंग हैं, आपका स्वरूप ही है। क्योंकि इस पद में यहां पहले चरण में निज अंग कहा संतों को, और इस पद के अंतिम चरण में संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं ये कहा। इसलिए जैसे अंग अंगी में भेद नहीं होता है, ऐसे ही संत और भगवंत में भेद नहीं है, संत आपके स्वरूप ही है। ऐसे जो आपके प्राण प्यारे भक्त हैं, संत हैं, जो आपका श्री अंग हैं, हे श्री रंग, हे श्री रंगनाथ रूप श्री राम, अथवा हे श्री रंगनाथ राम जी, आप कृपा करके अपने ऐसे प्राण प्यारे संतों का संग दीजिए जो आपका श्री अंग है। संतों का संग क्यों चाहिए? बोले भव भंग कारण, ये संस्कृति के चक्र को भंग करने में प्रधान कारण है। जब तक किसी विशुद्ध संत का संग नहीं मिलता, तब तक संस्कृति का चक्र समाप्त होता नहीं है। इन संतों की शरण, सत्संग की शरण संपूर्ण शोक का हरण करने वाली है। भेद दृष्टि ही शोक जनिका है, और उस भेद दृष्टि का अपहरण संतों के संग से हो जाता है। सर्वत्र भगवत दृष्टि अथवा ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है, और उससे फिर शोक मोह नहीं रह जाता है। हे नाथ, जो भाग्यशाली संत आपके चरण कमलों के सदा आश्रित रहते हैं, और सदा भक्ति में लगे रहते हैं, विगत संशय मुरारी, संतों के सत्संग के बिना जीव सदा सर्वदा के लिए आपके चरण कमलों के आश्रित नहीं हो पाता। सत्संग की महिमा से वह आपके चरण कमलों के आश्रित हो जाता है, सदा संतों का संग करता है और सदा भक्ति का आचरण करता है। संतों का संग करते करते, साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते विगत संशय, उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। ये सारे संशय समाप्त कब होते हैं? बोले भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अंत में कहा मुरारी, मुरारी माने आश्रित विरोध निरसनशील। मुरारी शब्द का अर्थ क्या है? आश्रित विरोध निरसनशील। आप अर्थ समझे नहीं समझे? जो आपके चरण कमलों के आश्रित हैं, उनके जो विरोधी हैं, कामक क्रोधादि षड विकार, उन विकारों को समाप्त करने का स्वभाव है आपका। आपके चरणों का आश्रय तो कोई ले ले, धीरे धीरे वह निर्विकार हो जाएगा। तो भीतरी जो शत्रु हमारे भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधक बन रहे हैं, उनका निरसन तो हो ही जाता है। कथंचित भक्त की साधना उपासना में कोई बाहरी तत्व विक्षेप करने लग जाए तो उस बाहरी विक्षेपक तत्व आसुरी तत्व का भी विनाश आप कृपा करके कर देते हैं। तो संतों के संग से, भक्ति के आचरण से किसी को लाभ मिला है? दूसरे चरण में तुलसीदास जी महाराज कहते, असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्व खग रजनिचर सिद्ध ये चापि अन्ये संत संसर्ग त्रैवर्ग पर परम पद प्राप्य नहीं प्राप्य गति त्वयि प्रसन्न। असुर हो, देवता हो, नाग हो, नर हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, पक्षी हो, राक्षस हो, रजनीचर हो, सिद्ध हो, जो भी हो, संतों का संसर्ग यदि सौभाग्य से प्राप्त हो जाए तो इन्हें धर्म अर्थ काम तो सुलभ हो ही जाते हैं, इनको मोक्ष भी सुलभ हो जाता है। जो अत्यंत जिसकी प्राप्ति कठिन है, ऐसा यह सत्संग संतों का संग न अपने साधन से प्राप्त होता है, न अपने पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। त्वयि प्रसन्ने, आप प्रसन्न हो जाते हैं तभी संतों का संग पीता है। संत विशुद्ध मिलहि प्रति ही चित वही राम कृपा कर जेही, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता सत्संगति संस्कृति कर अंता। इनकी विस्तृत व्याख्या तो हो चुकी है, ये तो केवल क्रम आपको याद बना रहे, इसलिए केवल भाव मात्र हमने कहा। अब जो तीसरा चरण हमें कहना है उसका पुनः एक बार स्मरण करें। व्रत्र बलि बाण प्रहलाद मय व्याध गज ग्रध्र द्विज बंधु निज धर्म त्यागी साधु पद सलिल निर्धूत कलमस सकल स्वपच यवनादि कैवल्य भागी। क्या अद्भुत बात है। इस तीसरे चरण में ये बता रहे हैं कि ये अकाट्य उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है सत्संग के द्वारा। इन महान इन लोगों को भी और मोक्ष का प्राप्त, इन लोगों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कैवल्य भागी, कैवल्य भागी माने मोक्ष में भागी माने हिस्सेदार हो गए, हकदार हो गए, मोक्ष रूपी संपत्ति इन्हें प्राप्त हो गई, ये जीवन मुक्त भगवत प्राप्त हो गए, इनको भी इनका भी परम कल्याण हो गया। वृत्तासुर आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य श्री बलि जी, बाणासुर प्रहलाद जी, मैदानव व्याध गज गजेंद्र भक्त, गृध्र जटायु जी महाराज, संपाति जी महाराज, द्विज बंधु माने पतित ब्राह्मण अजामिल और स्वपच यवन आदि भी, आदि से किरात हूणांध्र पुलिंद पुलुकसा आवीर कंका यवना खसादया ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। ये सबके सब कैवल्य के अधिकारी हो गए। क्या मिला इनको साधु संघ में, ध्यान से सुने। साधु पद सलिल निर्धूत कलमस सकल, इन सबको संतों के चरणों का पवित्र जल प्राप्त हो गया, संत चरणामृत प्राप्त हो गया और संत चरणामृत की प्राप्ति मात्र से निर्धूत कलमस सकल, इनके सारे कलमस निर्धूत समाप्त हो गए। ऐसी इन संतों के संग की अद्भुताद्भुत महिमा है। अब देखिए, अब इन महापुरुषों के एक एक करके सबका संक्षिप्त स्मरण भी करें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी बिना कहे आगे बढ़ जाना बहुत उत्तम पक्ष नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एकादश स्कंध के बारहवें अध्याय में एक से नौवें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। पोथी लिया, यहां पोथी, ए पोथी लिया। बड़ा अद्भुत है और हमको ऐसा लगता है कि भागवत जी के इस अध्याय से प्रेरित होकर के ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये पद विनय पत्रिका में लिखा है। बड़ा अद्भुत है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हमारे मन में आ रहा था कि हम इसको केवल संकेत मात्र कर दें, लेकिन सामने भगत राज जी के पास पोथी दिखाई पड़ गई भागवत जी की, तो उनको पोथी ही मंगा लें, बहुत अच्छा लगा। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्याय तपस्यागो नेसा पूर्तम न दक्षिणा व्रतान यज्ञ छंदांसी तीर्थान नियमा यमा यथावरुंधे सत्संगः सर्वसंगाप हो हि माम। भगवान करें, देखो उद्धव, योग मेरी प्राप्ति का साधन तो है, नाद योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, लय योग, ये सब योग हैं। योग मेरी प्राप्ति का अष्टांग योग मेरी प्राप्ति का साधन है, पर योग साधन में मुझे बस में करने की ताकत नहीं है, क्योंकि मैं योगेश्वर हूं। योग में इतनी सामर्थ्य कहां जो मुझे बस में कर सके। मैं जैसे सत्संग से के द्वारा बस में होता हूं, ऐसा में योग साधन के द्वारा बस में नहीं होता, भक्त के अधीन नहीं होता। तो योग का संबंध तो देह की क्रिया से है, देहात्मवाद से ऊपर उठ जाते हैं सांख्यवादी वेदांती लोग है, ज्ञान मार्गी लोग। तो क्या सांख्य का वेदांत तत्व का चिंतन क्या वह आपको अपने बंधन में कर सकता है? भगवान कहते इस सांख्य मार्ग में भी इतनी सामर्थ्य कहां जो मुझे बस में कर सके। तो निष्काम भाव से किया गया धर्माचरण क्या मुझे बस में करता है? बोले उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है, वेदादि शास्त्रों के स्वाध्याय में भी यह सामर्थ्य नहीं है, तपस्या में भी यह सामर्थ्य नहीं है। सब कुछ त्याग कर देने वाला त्याग, त्यागाचांतरंतरम, त्याग की बड़ी महिमा है, पर त्याग की भी, त्याग रूप साधन की भी इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मुझे बस में कर सके। निष्ठापूर्तम न दक्षिणा, इष्टापूर्त जानते हो ना, कुआं बावड़ी आदि बनाना, अन्न क्षेत्र खुलवाना, विद्यालय बनवाना, चिकित्सालय बनवाना, इन सबको इष्टापूर्त, बगीचे लगवाना, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाए, परोपकार के लिए जो कुछ किया जाता है उस सबको इष्टापूर्त कहते हैं। बड़े बड़े यज्ञ करना, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं देना, इन ये सब हमारी प्राप्ति के साधन तो हैं, इनसे जीवों का कल्याण भी होता है, लेकिन इन साधनों के द्वारा मैं वैसे बस में नहीं होता जैसा कि सत्संग के द्वारा बस में हो जाता हूँ। सत्संग माने बार बार न कहना पड़े, सताम संगः सत्संगः, संतों का संग ही सत्संग है। संतों के संग की कितनी महिमा है, भगवान कह रहे हैं सत्संगे नहि दैते या सुधाना मृगा खगा गंधर्वाप्सरसो नागा सिद्धाश्चारण गुह्यका। सत्संग से दैत्य या सुधान राक्षस, मृग माने पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधर, मनुष्य, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, अंत्यज, रजोगुण तमोगुण प्रधान प्रकृति वाले प्राणी भी युग युग में संतों का संग करके संसार से तर गए, मुक्त हो गए, मेरे चरणों में पहुंच गए, उन्होंने सत्संग के द्वारा मुझे अपने वश में कर लिया। बहवो मत्पदम प्राप्ता स्वास्त्र काया धवादय, स्वास्त्र माने होता वृत्तासुर, कायाधव माने प्रहलाद आदि शब्द, वृत्तासुर प्रहलाद आदि न जाने कितने असुर भी मेरे चरणों तक केवल संतों का संग करके पहुंच गए, सत्संग करके पहुंच गए। कौन कौन पहुंच गए? भगवान कह रहे हैं वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषण। देखो जो भगवान गिना रहे हैं वो सब गोस्वामी जी इस पद में गिना रहे हैं, इससे लगता है कि इस एक 11वें स्कंध के 12वें अध्याय के एक श्लोक से लेके 9वें श्लोक तक लगता है गोस्वामी जी ने पूरे उसका स्वरूप ही इस पद में प्रस्तुत कर दिया। वृषपर्वा बलि बाणासुर मय विभीषण सुग्रीव जी, हनुमान जी महाराज, वृक्षराज जामवंत जी महाराज, गजेंद्र भक्त, जटायु संपाती जी, तुलाधार वैश्य, व्याध कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां, इन सब ने वेद नहीं पढ़े थे, इन सब ने कोई बड़े बड़े इष्टापूर्त भी नहीं किए थे, बड़ी तपस्या भी नहीं की थी, लेकिन तेनाधीत श्रुति गणा नोपासित महत्तमा अव्रता सप्त तपसा सत्संगान माम उपागता, ये सत्संग करके मेरे चरणों तक पहुंच गए। और इतना ही नहीं, केवले नहीं भावे नो गावो गोप्यो गावो नगा मृगा ये न्ये मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामियू रंजसा। ब्रज में गाय, गोपी, ग्वाल, ये सब के सब सत्संग के माध्यम से मेरे चरणों तक पहुंच गए। सत्संग के माध्यम से इनको मेरे चरण कमलों की प्राप्ति हो गई। भाव से और भाव की प्राप्ति सत्संग के बिना नहीं होती है। इसलिए यम न योगेन सांख्येना दान व्रत तपोध्वरैहि व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैहि प्राप्नुयात् यत्नवानपि। साधन को खूब सावधानी से करने वाले, बड़ा प्रयत्न करने वाले, साधन में तत्पर रहने वाले, योग से, सांख्य से, दान से, व्रत से, तपस्या से, यज्ञों से, व्याख्या से, स्वाध्याय से, संन्यास से जिस गति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह गति केवल और केवल संतों का संग करने मात्र से मिल जाती है। पर संतों का संग कैसे करना चाहिए, संतों का संग हमें न मिला हो ऐसी बात नहीं है, संतों का संग हमें न मिला हो ऐसी बात नहीं है। न जाने कितनी बार संतों का संग मिला, फिर भी ढाक के तीन पात। हमें संतों के संग का, सत्संग का लाभ क्यों नहीं मिला, इस विषय में हम कल विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हमें पुनः वो चर्चा नहीं करनी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से, जिस समर्पण के भाव से, जिस निश्चल निष्कपट भाव से, आवरण शून्य, कपट शून्य हो करके हमें संतों का, गुरुजनों का संग करना चाहिए, वैसा हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनके संग का लाभ हमें नहीं मिला। हमने कल कहा था, आपको याद होगा कि प्रथम चतुर्युगी के सतयुग में भी हम थे, हम माने हम सब थे, ध्रुव जी के काल में हम सब थे, प्रहलाद जी के काल में हम सब थे, श्री रामावतार के, कृष्णावतार के काल में भी हम सब थे, और श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु प्रभृति, श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंशी, हरिराम व्यास जी, श्री निम्बार्काचार्य प्रभृति समस्त आचार्यों के काल में, श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी, मलुकदास जी आदि संतों के काल में भी हम थे। फिर क्या कारण है, इनका दर्शन भी भया होगा, फिर क्या कारण है जो अब तक दुख में, संस्कृति के चक्र में पड़े हैं? क्योंकि जैसे उनका संग हमें करना चाहिए था, वैसा संग हमने नहीं किया। तो आज भी ये सब उपस्थित हो जाए तो भी हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। जैसे प्रमाद पूर्वक आज हम जी रहे हैं, ऐसे ही प्रमाद पूर्वक हम रहे आए तो आज भी हमारे पल्ले कुछ पड़ने वाला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज ने वृत्तासुर का स्मरण किया। ये वृत्तासुर महर्षि त्वष्टा के पुत्र थे। अभिचार यज्ञ करके महर्षि त्वष्टा ने यज्ञ के कुंड से वृत्तासुर को प्रकट किया था, अपने तेज से प्रकट किया था। कथा इस प्रकार की है, आगे कहना ही पड़ेगा तो अभी उसको संक्षेप में कह देते हैं। एक समय की बात है, त्रिलोक विजयी इंद्र को बड़ा अहंकार हो गया, मैं त्रिलोक विजयी हूं, आसुरी शक्तियों पर मैंने विजय प्राप्त की है, और क्या कहना, स्वर्ग में ऋषि इंद्र की स्तुति कर रहे थे, वेद की ऋचाओं से गंधर्व गा रहे थे, यश को अप्सराएं नाच रही थी, इंद्र अहंकार में फूले हुए थे। उसी समय गुरु बृहस्पति आए, अपने पूज्य माता पिता गुरुजन आवे तो हम किसी भी अवस्था में हों तत्काल खड़े होकर उनका आदर करना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है जब कोई अपने से पूज्य बड़े गुरुजन आते हैं तो हमारे प्राण ऊपर की ओर उठते हैं, प्राणों का उत्क्रमण होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, प्राण ऊपर की ओर उत्क्रमित होते हैं। तो जब वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता है तो प्राण जिस स्थान से उत्क्रमित हुए हैं, ऊंचे की ओर उठे हैं, वो प्राण पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं, उससे उस व्यक्ति का कल्याण होता है, उसकी आयु की वृद्धि होती है, उसके पुण्य की वृद्धि होती है। और अपने से बड़े आ गए और अपने बैठे रहे धनधुष की तरह, तो प्राणों का तो उत्क्रमण हो गया और आपने सम्मान नहीं किया तो उससे आपका अशुभ होगा, अनिष्ट होगा, आपके पुण्यों का क्षय हो जाएगा। हमने भगवान को कैसे जाना, धर्म को सदाचार को कैसे जाना, माता पिता गुरुजन संतों की कृपा से ही जाना, तो इनके आने पर हमें उनका उठकर आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। कागुसुंडी जी से पूर्व जन्म में क्या अपराध बना था, यही अपराध बना था वो महाकाल भगवान के मंदिर में बैठ करके कागुसुंडी जी जप कर रहे थे और उनके गुरुजी आ गए तो उठ नहीं की न प्रणाम, उठ करके प्रणाम नहीं किया, बोले कोई बात नहीं गुरुजी तो रोज आते ही हैं जल चढ़ाने, अब हमारी माला पूरी नहीं हुई हम कहां उठ के खड़े हों। बस गुरुजी को तो प्रसन्नता ही हुई कि चलो निष्ठा पूर्वक शिष्य जप कर रहा है भजन कर रहा है, पर शंकर जी नाराज हो गए और कहा जो खल दंड करूं नहीं तोरा भ्रष्ट हो ये श्रुति मारग मोरा। अरे खल बताओ जो दिन भर पूजा करे, तीन तीन चार चार बार रुद्राभिषेक करे, हजार हजार बिलपत्र चढ़ावे और दिन भर पानी पी के माला फेरे, उसको खल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन शंकर जी ने उसको कागुसुंडी जी को खल कहा। अरे खल यदि मैं तुझे दंड नहीं देता हूं तो वैदिक सदाचार का मार्ग नष्ट हो जाएगा। धीरज शास्त्री जी कुर्सी पर विराजिए, मार्ग नष्ट हो जाएगा। अरे पापी अजगर के समान बैठा रहेगा, जा अजगर बन जा, हजारों बार तुझे संस्कृति के चक्र में पड़ना पड़े। गुरुजी हाहाकार कर उठे और गुरुजी ने फिर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम कहकर शिव जी को मनाया और उस पर शंकर जी तो दयालु हैं, कृपा कर दी शंकर जी। इस चूक के कारण इतना बड़ा दंड उनको भोगना पड़ा। हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है कि जप आदि के समय बीच में बोल जाएं तो फिर आचमन करके पुनः पूरा जप करना चाहिए, शुरू से माला आरंभ करनी चाहिए, किसी कारणवश बोलना पड़े तो। किंतु पूज्य गुरुजन यदि जप के मध्य भी कुछ बोल दें तो तत्काल उन्हें उत्तर देना चाहिए। आचमन करके यदि वह पुनः माला करता है तो अपराध का भागी होगा, क्योंकि मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, वहां आचमन करने की विधि नहीं, वहां माला अधूरी नहीं हुई, वहां नियम अधूरा नहीं है, नियम पूरा है। गुरु सेवा में अपने मध्य में भी नियम का विश्राम करके सेवा करनी पड़े तो भी नियम में बाधा नहीं है, नियम पूरा माना जाएगा, नियम अधूरा नहीं माना जाएगा। भक्ति सागर जी में लिखा है, श्री श्याम चरणदास जी महाराज ने कहा है, सुख संप्रदाय के आचार्य चरण, हरि सेवा 16 वर्ष गुरु सेवा पल चार, तो भी नहीं बराबरी वेदन कियो विचार। बृहस्पति जी के आने पर इंद्र ने उठकर प्रणाम नहीं किया, मन ही मन ऐसे सिर झुका लिए। बृहस्पति जी को बहुत अपमान का अनुभव नहीं हुआ, क्यों? बृहस्पति जी तो परम ब्रह्मज्ञानी हैं, अपमान सम्मान की क्रिया से बहुत ऊपर उठे हुए थे, वो उनको दुख नहीं हुआ। पर उनके मन में आया कि अभी तो इतनी सी अवज्ञा शिष्य के द्वारा बनी है और अधिक अवज्ञा इसके द्वारा बनेगी तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर इसका घोर पतन हो जाएगा, इसलिए इस पाप से इसको बचाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है शिष्य जब अधिक अपराध करने लग जाए, गुरुजनों की अवज्ञा करने लग जाए, तो गुरुजनों को चाहिए कि या तो उस शिष्य को थोड़े काल के लिए शिक्षार्थ अपने से पृथक कर दे या स्वयं ही उसे छोड़कर चला जाए। ये शास्त्राज्ञा है। बृहस्पति जी खड़े खड़े अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए, पता तो चले इसको कि गुरु कितना जरूरी है, गुरु की महिमा कितनी है। महाराज असुरों को पता चल गया कि गुरु जी का करकमल हट गया, कहते ना गुरु जी का साया हट गया, बस असुरों ने धावा बोल दिया। देवता बोले हमने तो जीत लिया था, इनमें इतनी शक्ति आई कहां से, अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, तब तक तो छोड़ के भागना पड़ा स्वर्ग को। हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हमारी शक्ति कहां चली गई? बोले तुम्हारी शक्ति थी कहां, ये तो गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी की कृपा से सब जगह फतेह हो रही थी, विजय हो रही थी। हैं? राखे गुरु जो को पी विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरु जी बचा लेते हैं, शंकर जी रुष्ट हो गए तो गुरु जी ने प्रार्थना करके शिष्य को बचा लिया, किंतु गुरु जी रुष्ट हो जाए तो कोई बचाने वाला, भगवान भी उसको बचाते नहीं। तुमसे भयंकर गुरु अपराध बना है, गुरुजी को खोजो। बोले बहुत खोजा, वो तो मिल ही नहीं रहे। बोले देखो सफलता के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। इंद्र बोले कोई बात नहीं, हम गुरु बना लेंगे, दूसरे गुरु बना लेंगे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, ठीक है बना लो। अब ये महर्षि त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप, उनके पास गए, उनके तीन मस्तक थे विश्वरूप जी को, उनके चरणों में प्रणाम किया इंद्र ने, कहा महाराज आप हमारे पुरोहित बन जाइए। वे हंसने लगे, बोले विगरहितम धर्मशीलैः ब्रह्मवर्च उपव्ययम्। धर्मशील लोग इस पौरोहित्य कृत्य की निंदा करते हैं, बहुत विशेष निंदा करते हैं। ब्रह्म वर्च उपव्ययम्, ये ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला है। मेरे जैसे तपोधन सिलोंच वृत्ति से निर्वाह करने वाले ब्राह्मण आपका पुरोहित बनके कुछ धन लेवे, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। पौरोहित्य कर्म अति मंदा। अब आप लोग कहेंगे भागवत जी में तो ऐसा लिखा है, तब कोई ब्राह्मण पुरोहिताई करे नहीं, पंडिताई करे नहीं, नहीं करेगा तो क्या होगा? आज ब्राह्मणों ने अपना धर्म कर्म छोड़ दिया तो धर्म कर्म सदाचार की संस्कारों की क्या दशा हो रही है? इसमें तात्पर्य नहीं कि ब्राह्मण नहीं करना चाहिए, प्रायः पौरोहित्य कर्म करने वाले लाभ लोभ अधिकाई, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना धन बेचारे सामान्य जो ब्राह्मण उनको तो ज्यादा नहीं मिलता है, कभी कभार कुछ मिल जाता है, लेकिन जिनकी बड़ी बड़ी जजमानी होती है उनको बहुत कुछ मिलता है, और जितना अधिक मिलता लोभ उतना ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसमें से एक अंश उन्हें दान करना चाहिए, दान करने का अभ्यास ही नहीं होता, क्यों? लेते लेते लेना का ही अभ्यास हो जाता, देना तो भूल ही जाते, उस सब का अरिष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए प्रायः आपने देखा होगा इस प्रकार के लोग गृहस्थ प्रायः इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी संतान बहुत उत्तम नहीं निकलती, तो सब चौका लगाने वाली। सुनने में तो बातें बड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना है, आपको पौरोहित्य कर्म अवश्य करना चाहिए, शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक करना चाहिए, प्रतिज्ञापूर्वक त्रिकाल संध्योपासन करना चाहिए, गायत्री की उपासना करना चाहिए, निर्लोभ भाव से निष्काम भाव से स्वधर्म पालन की दृष्टि से यजमान के कल्याण के निमित्त आपको पुरोहित करना चाहिए, और उससे जो राशि प्राप्त होवे, तो हमारे शास्त्र कहते हैं अपनी आय का दशांश किसी अच्छे सत्कर्म में लगा दो, दान कर दो। जैसे आपको 100 रुपए मिले तो 100 रुपए का दशांश कितना हुआ? 10 रुपए हुआ। तो आप ये समझो कि हमारी 90 रुपए ही आई है, हमारी 100 रुपए आए नहीं है, आप 90 रुपए अपनी आय समझो। ये आप कीजिए कि आपको जो अपने पांडित्य से जो कुछ ब्राह्मण कर्म से आपको जो कुछ मिला है उसका भी दशांश, कम हो या ज्यादा हो, उसका निष्ठापूर्वक किसी अच्छे कार्य में लगा दीजिए, और भूल करके भी किसी ब्राह्मण के दक्षिणा मत मारिए। ऐसा भी हो जाता है कि ठेका पर ले लिया, तुमको तो इतना ही मिलेगा और हम जितना हम चाहेंगे उतना हम ले लेंगे, तुमको इतना ही मिलेगा, तुम्हारा वरण भी हम उतरवा लेंगे बाद में। ये सब बड़ा भारी अपराध है, इसको भोगना पड़ता है। ब्राह्मण अपने भाग्य से उसको 1 रुपए मिले चाहे 1,00,000 रुपए मिले, प्रसन्नता की बात। ब्राह्मण का भाग ब्राह्मण को मिले, साधु का भाग साधु को मिले, गाय का भाग गाय को मिले, हम किसी का भाग न खावें, ये हमारी सावधानी रहे। और दान में हमें वस्त्र अधिक मिल गए हैं, बर्तन मिल गए हैं, तो हम उनको बाजार में ले जाकर न बेचें। किसी गरीब ब्राह्मण को या कोई भी गरीब जिसे वस्त्र का बर्तन का अभाव है, आप उसको प्रसन्नता पूर्वक, आपको दान में मिली हुई चीज बेचने के लिए नहीं है। ये सब छोटे छोटे काम करने छोटे छोटे काम और हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो बेचेंगे तो कुछ लाभ मिल जाएगा, इतनी साड़ियां मिलती क्या करें, इतना कपड़ा मिलता, इतना गमछा मिलता क्या करें, बेचेंगे कुछ पैसा आएगा। ये पैसा जहर से भी बुरा है। हमने अपने बाल्यकाल में देखा है क्षेत्रपाल की पीठ का, नवग्रह की पीठ का कुछ भी ब्राह्मण उठाते नहीं थे, दक्षिणा बिल्कुल नहीं उठाते थे उसकी, हमने देखा। अरे जिस घर में जन्म हुआ उस घर में यही सब होता था, लेकिन नवग्रह का जोशी आता था, वो तांबे का कलश हो चाहे स्टील का कलश हो चाहे पीतल का हो, उसी को जाता था यज्ञ में भी। क्षेत्रपाल का नवग्रह का लोग लेते नहीं थे ब्राह्मण, अरिष्ट ग्रहों का दान भी नहीं लेते थे, गांव के गरीब ब्राह्मण भी। अब तो महाराज नवग्रह ही खा जाएं। अरे बोले वो गणेश जी कहां गए, तो जजमान सुपारी खाता था, पंडित जी सुपारी खाते थे, उनको सुपारी मिली नहीं, जंगल में अनुष्ठान हो रहा था तो पीठ के गणेश जी ही सुपारी उसी को सरोता से कतर के खा गए। लो साहब कहां गए गणेश जी, बोले तो कतर के खा गए। बताओ अनुष्ठान कैसे सफल हो भाई, बहुत सावधानी रखने की बात। एक जगह हम बोल रहे थे, एक ब्राह्मण हमारे पास मिलने आया, फूट फूट के रोने लगा, नई अवस्था का था, गंगा किनारे की बात है। हमने कहा क्यों रो रहे हो, बोले महाराज हमारा रोज का यही धंधा है, हम गोदान कराते हैं गंगा किनारे और उसी राशि से घर चलता, आपने तो कहा गोदान में मिली राशि वो गाय की सेवा में ही लगनी चाहिए। ऐसा होता ना, गोदान संकल्प करो तो उतनी राशि रखवा लेते हैं और वो राशि हमको मिल जाती है दक्षिणा के रूप में, हम उसका उपयोग करते हैं। विधि तो है निष्क्रय भूत द्रव्य के रूप में गोदान दक्षिणा संकल्प करें, लेकिन जो दक्षिणा गोदान के निमित्त आई है, यदि आपके घर में देसी भारतीय गाय है तो आप उसकी सेवा में लगाइए, और यदि आपके घर में दुर्भाग्य से गाय नहीं है तो जहाँ जिस ब्राह्मण के यहाँ गाय है उसको दाना चारा पानी में उपयोग कीजिए, या किसी गौशाला में जाकर उसका उपयोग कीजिए। उस गोदान के संकल्प के एक भी रुपए को अपने उपयोग में लेना बहुत अनुचित है, क्योंकि वो जहर से भी भारी जहर है। हमारे महाराज जी कहते थे, अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का भाग पचा नहीं सकते हैं। भगवत सेवा से, ठाकुर सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में लग सकता है, ब्राह्मणों की सेवा से, संतों की सेवा से, दीन दुखियों की सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में लग सकता है, किंतु गाय की सेवा से बचा हुआ धन गाय की सेवा में ही लगना चाहिए, दूसरे काम में नहीं लगना चाहिए। यहां जो गौशाला में हो रहा है, अब ये रस ब्रजवास महोत्सव हो रहा है, ये महोत्सव गो सेवा की राशि से खर्च करके नहीं हो रहा है, भले ही कोई यजमान नहीं, पर हमारे श्री ठाकुर जी तो यजमान हैं, ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे उसकी। लेकिन एक रुपए हो या जो भी राशि हो, जो गोसेवा के निमित्त यहाँ आ रहा है, भगवत कृपा से ऐसी सावधानी रखी जाती है कि उसका एक एक रुपया गाय सेवा में ही लगे। आप लोग जो ब्राह्मण देवता प्रसाद पा रहे हैं, वे गौशाला के अंश से नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक विचार की बात है। आज जो दान यहाँ आया और उसी से हमने भंडारा कराया, भोजन कराया, तो गाय का भाग पेट में चला जाएगा। ऐसी सावधानी प्रायः लोग नहीं रख पाते हैं, लेकिन गुरुजनों की कृपा से, गो माता की कृपा से, भगवान की कृपा से दास ऐसा प्रयास रखता है कि ये सावधानी रखी जाए। ये अत्यंत आवश्यक है। तो प्रायः ये सब अपराध पुरोहिताई करने वाले पर बनते हैं, और बनने से पुरुष का पतन होता है। इसलिए विगरहितं धर्मशीलैहि, धर्मशील लोग उसको विशेष निंदित मानते हैं। ब्रह्मवर्च उपव्ययम्, ये ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला है, इसलिए मैं पुरोहित बनना स्वीकार नहीं करता। लेकिन एक और बात है, दूसरी शास्त्र की आज्ञा है कि अपने से बड़े आकर के कुछ कहें तो बड़ों की आज्ञा ठुकराना भी पाप है। आप सब देवता हो, इतने बड़े लोग जिनकी उपासना करके आपका दर्शन होता है, आप सब कृपा करके स्वयं ही पधारे, अग्नि, वरुण, कुबेर, इंद्र हैं, सब आए हैं, और हम आप लोगों की बात न माने तो महदवज्ञा का अपराध लग जाएगा। इसलिए आपकी अवज्ञा का पाप हमें न लगे, इसलिए हम आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। विश्वरूप जी ने पौरोहित्य स्वीकार कर लिया। हमारे महाराज जी इस संबंध में कहते थे, ये महाराज जी का भाव है, बोले इंद्र ने काम चलाऊ गुरु बना लिया। बोले जब तक गुरु जी गायब हैं तब तक दूसरा कोई काम चलाऊ गुरु बना लो, और काम चलाऊ गुरु बने तो क्या हालत भाई। इसलिए महाराज जी कहते थे, सब चीज काम चलाऊ हो सकती पर गुरु काम चलाऊ नहीं हो सकता। गुरु तो गुरु होता, काम चलाऊ नहीं होता कि चलो एक गुरुजी चले गए तो दूसरे बना लो, दूसरे गए तो तीसरे बना लो, और फिर वो आ जाएंगे तो वो तो है ही है, ऐसा नहीं। गुरुजी माने गुरुजी। बोले गुरुजी कुछ बताइए ऐसी बढ़िया साधना की जिससे हम लोगों में शक्ति आवे, हम असुरों पर विजय प्राप्त करें। बोले जरूर, विश्वरूप जी ने नारायण कवच का उपदेश किया। हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम यस्तांग्रि पद्मः पतगिंद्र पृष्ठे दरारि चरमे सुगदासि चाप पासान दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु, इत्यादि क्रम से सुंदर नारायण कवच का उपदेश किया। नारायण कवच को प्राप्त करके देवता इतने बलवान हो गए कि असुरों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, स्वर्ग का अधिकार उन्हें पुनः प्राप्त हो गया, और अब देवताओं में बल बढ़े तो देवताओं के लिए यज्ञ कराने लगे विश्वरूप जी। खूब अब देखो पुरोहताई वाला दोष सब में आ ही जाता है। ये विश्वरूप जी की जो माताजी थी वो असुरों के कुल की थी, तो असुर सब उनके मामा लगते थे। वो सब आए बोले महाराज मामा भांजे का प्रेम तो प्रसिद्ध है, पर भांजे राजा तुम तो ऐसे नए नए तंत्र मंत्र अनुष्ठान बता रहे हो हमारे शत्रुओं को कि उनकी शक्ति बढ़ती चली जा रही, हम सब दैत्य कमजोर होते चले जा रहे हैं। महाराज कभी थोड़ा हमारे लिए भी कुछ ऐसा यज्ञ में कर दिया करो कि हमारी भी शक्ति बढ़े। इनके मन में आया कोई बात नहीं, देवता तो बलवान हो ही गए, थोड़ा इनका भी हो जाए। ये आ गए, ये नहीं होना चाहिए। फिर अपने पराये का भेद का पुरोहित माने क्या है, जो यजमान का हित चाहे यजमान का अहित न सोचे। कुछ ऐसे मंत्र भी प्रयोग करने लगे जिससे दैत्यों का बल बढ़ने लग जाए। इंद्र तो देवता ठहरा, इंद्र को पता लग गया, इंद्र को पता चल गया। और जैसे ही इंद्र को पता लगा तो इंद्र को चाहिए था कि विश्वरूप जी से प्रार्थना करते कि पुरोहित जी ये काम आपका हमारी समझ में नहीं आया, आप संकल्प हमारे कल्याण का कर रहे हो और उधर इसका फल उधर जा रहा है, ये ठीक नहीं है। प्रार्थना करते कुछ करते लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उनको इतना उसको इतना क्रोध आया महाराज, इतना क्रोध आया इंद्र को इंद्र को इतना क्रोध आया यज्ञशाला में ही आचार्य के सिंहासन पर बैठे बैठे, यज्ञाचार्य की गद्दी पर बैठे थे विश्वरूप जी, वहीं वज्र का प्रहार करके मस्तक काट दिया, गुरु जी का ही सिर उड़ा दिया। महाराज जी कहते थे दूसरी शिक्षा लेनी चाहिए, काम चलाओ गुरु ने ही बनाना चाहिए, काम चलाओ गुरु ने गड़बड़ कर दिया, असुरों का बल बढ़ाने लग गया, ये गड़बड़ी हो गई। और कहते बड़े लोगों को जल्दी चेला नहीं बनाना चाहिए, दूसरी शिक्षा महाराज जी कहते ये लेनी चाहिए, बड़े लोगों को यजमान नहीं बनाओ, मध्यम वर्ग के छोटे लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो कहोगे सो मान जाएंगे, उनमें श्रद्धा अधिक होती है। और बड़े तो ऐसे होते हैं कि महाराज बुरा नहीं मानना, वे आचार्य को ब्राह्मण समझते ही नहीं है, वे तो उसे नौकर समझते हैं। और इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे नौकर से व्यवहार किया जाए, और उस प्रकार का व्यवहार उसके सर्वनाश का कारण बन जाता है। इसलिए भैया बहुत सावधानी रखो साधु ब्राह्मणों के साथ व्यवहार में, इनके साथ नौकर जैसा कभी व्यवहार न करो। हमें अपने विद्यार्थी जीवन की एक घटना का स्मरण है। एक दिल्ली के सज्जन थे, उनका नाम भी हम जानते हैं लेकिन नाम हम लेंगे नहीं, पुरानी बात है, अब तो उनका शरीर भी नहीं होगा। परम श्रद्धे पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के विशेष भक्त थे वो। जब जब सुदामा कुटी में आते थे तो बड़े भंडारे करते थे, चार चार पांच पांच तरह की मिठाइयां, ओ दक्षिणा और कपड़ा, बड़ा प्रसिद्ध था उनका भंडारा भगत जी का। बंदरों को इतना केला और फल खिलाते थे कि बंदर खूब खाते, फिर गाल में भर लेते, फिर इतने ऊब जाते कि गाल से निकाल के बाहर पर फेंक देते, ऐसा खूब उदारता पूर्वक बढ़िया भंडारा कर रहे हैं। उस भगत के ऊपर एक संकट आ गया, भारी संकट, उसके पुत्र किसी कांड में फंस गए, ये जो स्मगलरी वगैरह होता ना इसी किसी कांड में, अब झूठा था सच्चा था ये तो भगवान जाने, किसी कांड में फंस गए। आकर वो महाराज जी के सामने रोया, महाराज हमारी इज्जत और हमारा सब कुछ जा रहा है। हम तो बिल्कुल मने हमारा तो एक तरह से बहुत भयंकर परिस्थिति मेरे ऊपर है, मेरी रक्षा करो। पता नहीं क्या बात हुई, पूज्य श्री अनंत श्री संपन्न श्री सुदामा दास जी महाराज ने इस दास को स्मरण किया। हम आए, साष्टांग प्रणाम किया, बोले देखो ये भगत रो रहे हैं, तुम इनके लिए कुछ अनुष्ठान कर दो, इसका संकट दूर हो जाए। मैंने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी हमको समय नहीं रहता है, मैं कभी कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं करता हूँ, तो कोई सकाम अनुष्ठान में नहीं करता। अरे बोले नहीं, ये स्थान की बहुत सेवा करते हैं, आपसे हमने इसलिए कहा है कि आप समय से संध्योपासन करते हैं, भजन करते हैं, नियम से रहते हैं, तो आप कुछ करेंगे तो काम जल्दी बनेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो मैंने कहा मैं महाराज जी से पूछ लूं। बोले पूछ लो महाराज जी से। मैंने गुरुदेव भक्त माली जी से पूछा, महाराज जी ने कहा भाई देखो वो मालिक हैं, उनके आश्रम में हम लोग रहते हैं पूज्य बड़े महाराज जी के, वे जो आज्ञा दें आश्रम में रहने वालों को उसका पालन करना चाहिए। महाराज जी आदेश दे रहे, तुम नहीं करते हो, प्रभु बड़े बड़ों का आदेश तो मानना चाहिए कि नहीं, तो महाराज जी जो कहें सो अनुष्ठान कर दो। तो पूज्य महाराज जी ने 21 दिन का हनुमान जी का अनुष्ठान बताया हमको। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज ने 21 दिन का हनुमान जी का अनुष्ठान हमको बताया। उन्होंने ही बताया कि इस विधि से करना है, ऐसे करना है। तो नीचे हनुमान जी हैं, वहां अनुष्ठान दास करने लग गया। ठाकुर जी की कृपा हुई, हनुमान जी ने सुन लिया और वो उनका पुत्र उस कांड से बच गया, बाहर निकल गया। बाकी लोगों को तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो उस कांड में कांड से बाहर निकल गए, बच गए। अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई। अभी पूरे 21 दिन कहां हुए थे, शायद 10-15 दिन में ही हनुमान जी ने सुन लिया। आकर उन्होंने सूचना दी, महाराज जी बोले 21 दिन पूरे होने दो। पूरे हुए। अब 21 दिन के अनुष्ठान के बाद भंडारा था, बड़ा भंडारा था, 500 चिट्ठी बटी थी और खूब बड़ा, 500 मूर्ति तो बाहर के न्योते थे और स्थान में तो सुदामा कुटी में संत रहते ही हैं। बड़ा भंडार था, पचमेल मिठाई बनी थी, हवन हमको ही कराना था। अब देखो अपने अनुभव बता रहे हैं आपको, अब तो भगत का बिल्कुल बदल ही गया, दृश्य ही बदल गया। वो आया बिहारी जी दर्शन करके और बोला हमसे, पंडित क्या कर रहा था अब तक, यहां मेरे लिए आसन लगा के नहीं रखा, तैयारी नहीं किया, तू तड़क करके बोलने लग गया, हम तो कहां सहन करने वाले, हम थोड़ी देर तो सुनते रहे, चुपचाप खड़े रहे। तो बोले खड़ा खड़ा क्या देखता है, ऐसे बोला, खड़े खड़े क्या देखता है, तैयारी नहीं किया अब तक। अजी वाह, उस दिन ये रो रहा था और आज तो इसकी त्योरी बदल गई, अब तो पक्का बड़ा सेठ हो गया। हमने कहा श्रीमान जी आप किससे बात कर रहे हैं, बोले तुमसे बोल रहे हो, किससे बोल रहे हैं, मैं कौन हूं, बोले विद्यार्थी हो। उसने कहा विद्यार्थी तुम ही, बोले बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस समय मैं तुम्हारा आचार्य हूं, तुम मेरे यजमान हो, ये बात तुम भूल गए। तो तुम ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हो जैसे तुम अपना नौकरों के साथ व्यवहार करते हो, मैं सहन करने वाला नहीं हूं और ना मैं कभी किसी का अनुष्ठान करता हूं, ये तो पूज्य बड़े महाराज जी की आज्ञा थी तो मैंने कर दिया, अब तुमको जिस जो अच्छा मिले उससे तुम करवाना, जो तुम्हारी तू तड़ाक सहन करे उससे करा, मैं नहीं कराता। उठ के हम चले। बोला बड़े बड़े लोग हमको जो है क्या क्या हमको आदर देते हैं, मैंने कहा उनको तुमसे धन चाहिए, हमें तुमसे क्या चाहिए, हम तुमको तुम्हारी जी हजूरी करें, हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं तो हम तुम्हारी जी हजूरी क्यों करेंगे। चले गए थोड़े पीछे पीछे, मैं अरे पंडित जी क्षमा कर दो, मैंने कहा देखा ही नहीं, फिर हम चले गए, ऊपर चले गए। समक के आ रहे थे। महाराज बोले क्या हुआ? मैंने कहा अरे बोले कोई बात नहीं, बड़ा बूढ़ा है। मैंने कहा नहीं नहीं महाराज जी अब हम नहीं जाएंगे। मन दुखी हो गया, वो तुरंत गया बड़े महाराज जी के पास। तब बड़े महाराज जी इधर ही रहते थे, बलिपार नहीं गए थे, तब की बात है। बड़े महाराज जी के पास गया, बोलो पंडित जी तो नाराज होके चले गए, भवन हमारा कैसे होगा? महाराज जी बोले तुमने उनसे कुछ कह दिया होगा? बोले मैं तो बच्चा जान कैसे था। बोले नहीं तुम्हारा बिल्कुल सब बिगड़ जाएगा, उनको मना लो कैसे भी करके। बोले वो तो बहुत नाराज है, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास, आप ही बुलवाइए। फिर महाराज जी ने मुझे बुलवाया, बोले देखो आप ब्राह्मण हो, आपके हृदय में क्षमा होनी चाहिए, इनको क्षमा कर दो। मैंने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन इनका व्यवहार, ये उस दिन ऐसे बोल रहे थे आपके सामने, अब ऐसे हो गए। महाराज जी मैं आप क्षमा करना हमारे अपराध को, और किसी को आदेश कर दो। मैंने तो क्षमा कर दे, लेकिन अब हम करा नहीं पाएंगे इनका हवन। फिर महाराज जी ने दूसरों को आदेश दिया, किया हवन हुआ, और दक्षिणा तो खैर मैंने ली, लेकिन लेकर के मैंने रखी नहीं। मैंने महाराज जी को कहा भैया तुरंत उसको गोसेवा में लगाओ, मुझे इसको रखना भी नहीं, मन तो रखते भी नहीं थे, जो आया वो महाराज जी के चरणों में अर्पित कर देते। ये अनुभव की बात भाई। देखो अग्नि जलाती है, यज्ञ की अग्नि अत्यंत पवित्र है, वो भी जला देती है, तो क्या श्मशान की अग्नि नहीं जला सकती है? श्मशान की अग्नि भी जला सकती है। इसलिए जो ब्राह्मण धर्मनिष्ठ सदाचारी हैं, तपस्वी हैं, वे यज्ञाग्नि के समान पवित्र हैं, किंतु जो ब्राह्मण दुर्भाग्यवश उतने पवित्र नहीं संस्कार अपने प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन सौभाग्य से विप्रकुल में उनका जन्म हुआ है, ऐसे ब्राह्मण भले ही श्मशानाग्नि के समान हो, किंतु जलाने की सामर्थ्य उनमें भी है। इसलिए नाम मात्र का भी कोई ब्राह्मण हो या साधु हो, तो कभी उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों का सदा आदर करना चाहिए। बड़े लोगों में यही होता है, वो चेला नहीं बनते हैं, वो चेला बनाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वो गुरुजी को ही चेला बना लेते हैं, फिर गुरुजी को उनकी जेहजूरी करना पड़ती है, हो सकता है एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने भी जाना पड़े, और हो सकता है उनको गेट तक छोड़ने और गेट तक लेने भी आना पड़े, ज्यादा बड़े लोग। इसलिए ज्यादा बड़े लोगों से सावधान रहना चाहिए, और मिले भी तो फिर उनको ठोक बजा के तब शरण में लेना चाहिए। बड़े हो तो अपने बड़प्पन को पहले छोड़ो, ईमानदारी से शरणागत बनो, तो राम जी के दरबार में आश्रय मिलेगा। क्योंकि यहाँ राजा रंक में भेद नहीं है, ये तो ठाकुर जी का दरबार है, यहाँ किसी में भेद नहीं, ये भाव। तो महाराज बड़ी विचित्र स्थिति है, बहुत विकट स्थिति है। इंद्र ने सीधे विश्वरूप का मस्तक काट दिया। यहाँ एक ध्यान और देना है, एक अपराध बनने के बाद अपराध की परंपरा शुरू हो जाती है। गुरु अपराध बना, गुरुजनों का तिरस्कार, ब्राह्मण का तिरस्कार, गुरु का तिरस्कार बध के समान पाप है, वो पाप लगा। दूसरा पाप प्रत्यक्ष ब्रह्महत्या होगी, जिनको पुरोहित बनाया उनका मस्तक काट दिया। स्वष्टा ऋषि को बहुत क्रोध आया कि मेरे सीधे साधे तपस्वी पुत्र को इन देवताओं ने आचार्य बनाया, गुरु बनाया, पुरोहित बनाया, और छोटी सी बात पर उसका मस्तक ही काट दिया, तो मैं इंद्र का विनाश करने का यज्ञ करूंगा। यज्ञ किया और यज्ञ में आहुति दिया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व मा चिरम जहि विद्वेषम। अरे इंद्र के शत्रु तुम बढ़ो और अपने शत्रु को जल्दी से नष्ट कर दो। अब यहां इंद्र शत्रु शब्द जो है ना, ये समास है, इसमें दो समास हैं, एक तो बहुव्रीही समास है और एक तत्पुरुष समास है। जब तत्पुरुष समास करेंगे तब होगा इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु तत्सम्बुद्ध हे इंद्र शत्रु, ये बनेगा। और जब बहुव्रीही समास करेंगे तब होगा इंद्र एव सातैतः शत्रु यस्य असौ इंद्र शत्रु तत्सम्बुद्ध हे इंद्र शत्रु त्वं विवृधस्व अचिरं च विद्विषं जहि, इस प्रकार का अर्थ किया जाएगा। तो वेद में समास जो समस्त पद होता है जिसमें समास है, इसमें कौन सा समास है, निर्णय कैसे होगा वेद में? तो स्वर के अनुसार वेद में समास का निर्णय होता है। तो इंद्र शत्रु शब्द में अंतोदात्त पढ़ना चाहिए था त्वचा ऋषि को। उदात्त जानते हो कौन सा? हाँ, ये तो आप नीचे तो अनुदात्त बोले, तो उदात्त ऊपर के स्वर को कहते हैं ना, उदात्त अनुदात्त और स्वरित बीच वाला। तो इंद्र शत्रु शब्द में जो शत्रु का शत्रु का वो कार है वहां उनको स्वर लगाना चाहिए था, कौन सा? उदात्त स्वर लगाना चाहिए था, लेकिन वो क्रोध के आवेश में थे इसलिए उनसे स्वर विपर्यय हो गया, स्वर में गड़बड़ी हो गई। इंद्र शत्रु शब्द में अंतोदात्त स्वर पढ़ना चाहिए था उनको, आदि उदात्त स्वर लगा दिया उन्होंने। तो आदि उदात्त करने से बहुव्रीही समास होता है, अंतोदात्त करने से तत्पुरुष समास होता है। तो अंतोदात्त न करके आदि उदात्त लगा दिया, इससे बहुव्रीही समास हो गया। तब अर्थ क्या हो गया? तब अर्थ हुआ इंद्र ही है मरने वाला जिसके द्वारा, ऐसा इंद्र इंद्र के द्वारा मरने वाला, इंद्र एव सातैता इंद्र ही है मारने वाला जिसका, ऐसा पैदा हो जाए। इसलिए महर्षि पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा में कहा है मंत्रो ही नहा स्वरतो वर्णतो वा, मंत्र का उच्चारण ठीक ठीक करना चाहिए, वा हो तो वाई बोलो, बा हो तो बा बोलो, शा सा शा, इनमें भी ध्यान रखना चाहिए, हैं? एकदम ठीक उच्चारण वेद का होना चाहिए, स्वर भी ठीक लगना चाहिए। बहुत जल्दी स्वर लगाने में चूक हो जाती है, उदात्त की जगह अनुदात, अनुदात की जगह उदात्त हो जाता है। इसलिए या तो इतना बढ़िया अभ्यास करो कि आपका स्वर जहां जो स्वर वहीं आपका हाथ जाए, अन्यथा स्वर नहीं लगाना चाहिए। अन्यथा अन्यथा स्वर माने ये अर्थ मत लगाने के स्वर मत लगाओ, अन्यथा माने जो स्वर नहीं है वो स्वर नहीं लगाना चाहिए, जो जिसका स्वर है वही लगाना चाहिए। मंत्रो ही न स्वर तो वर्ण तो वा मिथ्या प्रयुक्तो, मंत्र का मिथ्या प्रयोग नहीं करना चाहिए, हास परिहास में प्रयोग नहीं करना चाहिए, मिथ्या प्रयोग। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, चाय पियेंगे तो पंडित लोग कहेंगे सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो चाह, अब उसका अर्थ ये थोड़ी गीता जी का सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, पर कहेंगे सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। इसको मिथ्या प्रयुक्त कहते हैं, ऐसा मंत्रों के साथ नहीं करना चाहिए खिलवाड़। अरे बोले भगवान का जन्म तो पता है कि भगवान कब जन्म लेते हैं, अर्जुन का जन्म नहीं बताया आपने गीता जी में? बोले लिखा है बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चार जून, चार जून अर्जुन का जन्म है, चार जून का। अब ये मिथ्या प्रयुक्त हो गया, वहां क्या अर्जुन है, चार जून थोड़े ही है कि चार जून को अर्जुन अर्जुन का जन्म हुआ। इस तरह से मंत्रों के साथ खिलवाड़ करना भी अपराध है। एक पंडित जी थे, हमें याद है प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था, गर्मी का समय था, एक मंदिर की प्रतिष्ठा थी, तो वो शरबत बनाते थे, तो जैसे ही शरबत में शक्कर घोरते तो कहते अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या, तो अघोर मंत्र का उच्चारण करते, बोले ये सब शरबत बनाने का, ठंडाई बनाने का मंत्र है, चीनी एकदम घोर घोर के तर कर दो, कोई दाना न रह जाए। अब लोग हंसते थे, लेकिन अब समझ में आता कि नहीं, ये मिथ्या प्रयुक्त है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। कई बार हास परिहास में भी लोग तिलक लगाने में किसी को शनि का मंत्र पढ़ देंगे, किसी ब्राह्मण के साथ परिवार करना है तिलक लगा रहे तो शनो देवी रवस्ता आपो भंतु पीते संजो रवि स्रवंतिता स्रवंतु न शनैश्चराय नमः। लोग हंसने लग जाएंगे शनिचर महाराज, ये मिथ्या प्रयुक्त है, ये भी अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जिस मंत्र का प्रयोग जिस अर्थ में जिस कृत्य के लिए उसका प्रयोग शास्त्र निर्धारित है वैसा ही करना चाहिए, हास परिहास नहीं करना चाहिए। हैं? तो मंत्रो ही न स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति। वह वाणी जो अशुद्ध स्वर लगाया गया है वह वाणी ही वज्र बन करके यजमानम हिनस्ति यजमान का नाश कर देती है। कैसे? यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। महर्षि पाणिनि लिख रहे हैं जैसे त्वष्टा ऋषि उनका यज्ञ इंद्र शत्रु शब्द में गलत स्वर लगा देने के कारण उनका यज्ञ ही बिगड़ गया, इसी तरह से ये तो भगवान की बड़ी दया है जो आज इस भयंकर समय में भी और यहाँ कुछ अच्छे वैदिक तैयार हो रहे हैं, पलाश दंड लेकर के दोनों से संविधान करके त्रिकाल संधि उपासन करके और बड़े गोष्ठ में रह करके बड़े सदाचार पूर्वक ये ब्राह्मण बालक बटुक ब्रह्मचारी उत्तम संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है, गोमाता से प्रार्थना है, कामधेनु गोमाता से कि ऐसा अवसर जल्दी आवे कि अभी तो ये वेद विद्यालय के रूप में यह एक शुभारंभ मात्र है, एक विशाल विश्वविद्यालय स्थापित होवे और ऐसा आदर्श विश्वविद्यालय जहां षडंग वेद की शिक्षा प्राप्त होवे और वैदिक सनातन धर्म के रक्षक ब्राह्मण तैयार होकर के यहां से निकलें और एक ऐसा भी विशाल विद्यालय बने जहां जो भी सर्व समाज के लोग हैं जो अच्छे संस्कार अपने बालक बालिकाओं को देना चाहते हैं उनके लिए भी संस्कारयुक्त अच्छी शिक्षा प्राप्त होवे जिसमें ये हमारी भारतीयता के संस्कार लंबे समय तक बने रहें, लोगों के घरों में सुख शांति का वातावरण बना रहे। भगवान ही पूरा करेंगे, ये भगवान की सब कृपा से ही होगा। तो महाराज जी इसलिए आप लोगों को जो वेद पढ़ाया जा रहा है उसमें स्वर के प्रति बड़ी श्रद्धा रखना और व्याकरण अवश्य पढ़ना है। देखो भगवान की कितनी दया है कि काशी में जिन्होंने ठीक से विधिवत पढ़ा ऐसे जय नारायण दास जी गायत्री पुरुषण यहाँ कर रहे हैं और आप लोगों को बड़े सहज भाव से व्याकरण पढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है कि वेद और व्याकरण दोनों पढ़ने का बहुत अनुकूल समय है, आप लोग जरूर पढ़ें। आर्थ जीना श्याम इत्यध्येयम् व्याकरणम्। महाभास्कर पतंजलि ने लिखा है कि हम ऋत्विक कर्म करने के योग्य बने इसके लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण पढ़े बिना केवल वेद पढ़कर आप कर्मकांड कराने के अधिकारी नहीं बन पाएंगे, आप संकल्प ही नहीं बोल पाएंगे। बिना संस्कृत भाषा के ज्ञान के बोलेंगे तो सब उल्टा पलटा हो जाएगा, यही पता नहीं लगेगा कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो इसलिए ये सब आप जरूर पढ़िए। तो त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ में आहुति दी और उससे एक असुर उत्पन्न हो गया। इस असुर का नाम हुआ व्रत। क्या नाम हुआ? व्रत। पूरा घेर लिया उसने अपने विशाल आकार से। उस असुर के पैर तो थे धरती पर और उसका मस्तक स्वर्ग स्वर्ग को छू रहा था। ओ बड़ा विशाल काय असुर, बहुत शक्तिशाली तेजस्वी असुर उत्पन्न हुआ। त्वष्टा ऋषि के तेज से उत्पन्न उनका पुत्र ही था एक प्रकार से। आज्ञा करो पिताजी। बोले आज्ञा यही है कि इंद्र तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे बड़े भाई विश्वरूप को उसने मार दिया है, अपने भाई की मृत्यु का बदला लो। अब तो महाराज इंद्र से युद्ध होने लग गया, इंद्र महाराज परास्त होके भाग गया, वृत्तासुर बड़ा बलवान था। तब इंद्र भगवान की शरण में गया, बोले महाराज बचाओ हमको, गुरुजी तो मिल ही नहीं रहे, गुरुजी के कारण ये सब दुर्दशा भई, गुरुजी नहीं है। गुरुजी होते तो कोई युक्ति मुक्ति बताते, अब क्या करें। बोले अब करोगे क्या, दधीच ऋषि के पास चले जाओ, उनसे उनकी हड्डियां मांग लाओ, उनसे वज्र नामक अस्त्र का निर्माण विश्वकर्मा करेंगे और उस वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध होगा। आप नहीं मार सकते? बोले हम नहीं मार सकते। क्यों? बोले ये वृत्तासुर मेरा परम भक्त है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप भी आयो मेरी शरण में, उपाय तो बता देंगे। क्यों बताए उपाय भाई? हम मारो नहीं, मारने का उपाय बता दो, ये काहे की भक्तवत्सलता। श्री ठाकुर जी जानते हैं ये असुर शरीर में आ गया पार्वती जी के साथ से, ये जल्दी इस भाव से मुक्त होकर जैसे पहले मेरा पार्षद था वैसे ही पुनः मेरी सेवा में आ जाए, ये भगवान चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ये बात बताई। इंद्र गए दधीचि ऋषि के पास, बोले आप अपनी हड्डियां हमको दे दीजिए। कहा क्यों? उससे वज्र बनेगा, वृत्तासुर का वध होगा। दधीचि ऋषि ने क्या कहा? दधीचि ऋषि ने कहा जिजीव शिवनाम जीवानाम आत्मा प्रेष्ठ इहेप्सिता का उत्सहेत तम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे। दधीचि महर्षि ने कहा कि देखो शरीरधारियों के भीतर जीवित रहने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि साक्षात भगवान विष्णु भी आकर के भीख मांगने लग जाएं कि तुम अपना शरीर हमको दे दो। तो व्यक्ति इतना चतुर है वो हाथ पांव जोड़ के कहेगा महाराज आप तो सहज सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा हो, आपके तो सब संकल्प से ही काम हो जाते हैं, आपको इस मलमूत्र के बर्तन की क्या जरूरत पड़ गई, महाराज आप संकल्प से ही काम कर लीजिए, मैं आपको नहीं दे सकता। यद्यपि जानता है कि भगवान ने ही मनुष्य देह उसको दिया है। कबहू के करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हे तु सनेही। करुणा करके दिया है, नहीं देगा। और आप कहते हो हड्डियां दे दो, कैसे दे दें? देवताओं ने कहा ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जैसे जो परोपकारी महात्मा होते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव होता। वे तो जगत के कल्याण के लिए अपना तन मन प्राण सर्वस्व निछावर कर देते हैं। आप जैसे महात्माओं के लिए कोई कठिन नहीं है। दधीचि बोले हमें तो शरीर में अभिमान ही नहीं है, ये शरीर किसी के अच्छे काम में आ जाए अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। आपने कहा लेकिन एक बात है। क्या? बोले हम तो तपस्या ही करते रह गए यहाँ नैमिष में, हम तीर्थ यात्रा करने तो गए नहीं और हड्डियां मांगने आप चले आए। तो भारतवर्ष में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जहां तक हो सके तीर्थ यात्रा जरूर कर लेनी चाहिए, तीर्थों में स्नान करना चाहिए। हमने तीर्थों में स्नान किया नहीं, तो आप ठहरो, हम सब धरती के तीर्थों में एक एक बार दर्शन करके गोता लगाया हमें और फिर ले लेना हड्डियां। देवता तो बहुत घबराए हुए थे, ये तो महात्मा है, तीर्थों की भी कोई गणना नहीं है, दो तीन साल में तो नर्मदा जी की परिक्रमा लगती है, फिर गंगा जी की परिक्रमा करने, फिर जमुना जी की परिक्रमा करने लगे, हो गया हमारा बंटा ढार, बेचारे परेशान। देवता बोले महाराज आप कब के गए, कब लौट के आवेंगे, और कहीं आपका मन लग गया भजन में तपस्या में तो वहीं समाधि लग गई तब और संकट हो जाएगा, इसलिए आप कहीं न जाओ, सारी धरती के तीर्थ हम यहीं बुला देते हैं। सारी धरती के तीर्थों का आवाहन किया, समस्त नद नदी समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर के आए और महर्षि दधीचि का अभिषेक किया। जहां संपूर्ण तीर्थों का जल मिश्रित हुआ उस तीर्थ का नाम नैमिषारण्य में मिश्रित तीर्थ नाम था, अब आजकल उसे मिश्रिक कहते हैं। दधीचि कुंड है, मिश्रिक तीर्थ है, इस मिश्रिक तीर्थ के ही निकट हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का नैमिषारण्य क्षेत्र में गोमती गंगा के तट पर बसे हुए कुर्सी नामक गांव में त्रिपाठी विप्र परिवार में कानिकुब्ज विप्र परिवार में महाराज जी का अवतरण हुआ था। हम लोगों ने शताब्दी महोत्सव में वहीं से उत्सव का आरंभ किया था। महोली के चमखर के जो अपने सेवक हैं यहाँ भी आए, अभी दो बार आ चुके हैं, यहाँ भी सेवा कर रहे हैं, बड़े सेवाभावी लोग हैं। तो उन लोगों ने बहुत अच्छी सेवा वहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़ी समर्पित भाव से सबकी सेवा की थी। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी पूरी रात चल करके वाई रोड चल करके पधारे थे। वो करुणा कभी हमें भूलती नहीं है। भयंकर कोहरे में महाराज जी गाड़ी से चल करके पूरी रात चलकर आए थे और कितनी उनकी करुणा। सुमेरु महोत्सव में स्वयं व्यास पीठ पर विराजमान होकर पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने हम सबको इस गौशाला में अनुग्रहित किया। इन संतों की कृपा के हम सदा सर्वदा ऋणी ही रहना चाहते हैं, कभी ऊर्ण नहीं होना चाहते हैं। इन महापुरुषों के चरणों में प्रणाम है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दधीचि महर्षि ने अपनी हड्डियां देवराज इंद्र को दे दी, वज्र बना। देवराज इंद्र ने वृत्तासुर के साथ युद्ध किया, भयंकर युद्ध हुआ। वृत्तासुर भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि इंद्र जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध करते हुए भी वे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये वृत्तासुर के चार श्लोक जिन्हें वृत्त चतुश्लोकी कहा जाता है, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने अपने पुष्टि सिद्धांत का प्राण इन्हें माना है, उनकी नींव माना है इनको। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदास सो भविता स्मि भूया मन स्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीतवा कर्म करो तुकाय ननाक प्रस्थम न च पारमेश्यम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं बा समंजसत्वा विरहैयकांक्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेवद्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। इस संबंध में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने एक बहुत प्यारी बात कही है। हम बार बार कहते फिर भी हमारा मन भरता नहीं है। वे कहते हैं कि सामान्य मनुष्यों के पुरुषार्थ चतुष्टय अलग प्रकार के होते हैं, किंतु वैष्णवों के पुरुषार्थ चतुष्टय अलग प्रकार के होते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय तो जानते कि नहीं? नहीं जानते। चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ। वैष्णवों का पुरुषार्थ चतुष्टय अलग होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी का मत है कि इस वृत्तासुर के प्रकरण में वृत्तासुर ने कहा त्रैवर्ग कायास विघात मस्मत पितर अस्मत पतिर विधत्ते पुरुषस्य शक्र। स्वयं देवराज इंद्र वृत्तासुर कह रहे हैं, हे देवराज इंद्र अस्मत पति, हम वैष्णवों के जो पति भगवान हैं, स्वामी हैं, वो अपने शरणागत के त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं, धर्म का नाश, अर्थ का नाश, काम का नाश कर देते हैं, रहा चौथा मोक्ष, मोक्ष से चाहिए नहीं, क्योंकि समझ ननाक प्रश्न न चपार मेष्यम न सार भूमम नरसाधिपत्यम नयोग सिद्धि अपुनर्भवम बा, मोक्ष भी नहीं चाहिए, समंजसत्वा विरही कांक्षे। तो अब पुरुषार्थ चतुष्टय से शून्य मनुष्य का जीवन तो व्यर्थ है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि जो मनुष्य होकर भी पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध नहीं कर पाया उसका जीवन तो अजागलत स्तन सेव तस्य जन्म निरर्थकम, बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान उसका जीवन व्यर्थ है। तो वैष्णव को फिर भक्ति से क्या लाभ हुआ? तो पुरुष चारों पुरुषार्थ ही नष्ट हो गए। बोले नहीं, इसका मतलब है वैष्णवों के पुरुषार्थ अलग प्रकार के हैं और इतरों के पुरुषार्थ अलग प्रकार के हैं। धर्म का फल क्या है? मोक्ष है ना। धर्मस्य याप वर्ग्यस्य, अब पूर्व मीमांसकों से पूछो कि आप मोक्ष किसको कहते हैं? किसको कहते हैं मोक्ष? बोलो भाई, कोई तो बोलो। अरे स्वर्ग की प्राप्ति को मोक्ष मानते राम जी, उनके यहां स्वर्ग लोक की प्राप्ति ही मोक्ष है। तो धर्म क्या हुआ? बोले धर्म जिससे स्वर्ग मिले वो धर्म हो गया। स्वर्ग कैसे मिलेगा? बोले वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन कर तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग ही मोक्ष है। तो उनका धर्म अलग हो गया कि नहीं हो गया? अब उनका मोक्ष भी अलग हो गया और उनका अर्थ और काम वो भी अलग हो गए। अब वैष्णव का देखो, वैष्णव का धर्म क्या है? बोले वैष्णव का धर्म है, सामान्य लोग धर्म करते हैं किस लिए? संसार की सभी चीजें हमको मिले और मरने के बाद ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले, सब चीजें। और वैष्णव का धर्म किस लिए है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। वो जो कुछ कर रहा है स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए नहीं, लौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, वो केवल भगवत प्रसन्नता के लिए करता है और करने के बाद भगवान के चरणों में अर्पित कृष्णार्पणमस्तु। तो वैष्णव का धर्म क्या है? अहम हरे हे चित्तचोर हरे हरे माने चित्तचोर हरण करने वाले चित्त वित्त को चुराने वाले हे चित्तचोर आपके चरण कमलों का कोई दास उसके भी चरण कमलों का कोई दास उसका भी मैं दास बनूं मैं आपका दास बनूं सीधे सीधे आपका दास बनूं इतना सौभाग्य इतनी सामर्थ्य मेरी कहाँ है मैं आपका दासानुदास बन जाऊं दासानुदास भवितास्मि भूयः मैं आपका दासानुदास बनूं आपका दास बन के तो देख लिया पूर्व जन्म में आपका पार्षद बन गया था और शंकर जी का अपमान किया पार्वती जी के हिसाब से असुर बनना पड़ा लेकिन किसी दासानुदास को नीचे गिरना पड़ा हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है इसलिए भगवान मैं दासानुदास बनना चाहता हूं आपके दासों से आपके दासों के जो दास हैं उनकी महिमा ज्यादा है अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय भवितास्मि माने जहां मेरा जन्म हो वहां मैं पुनः दासानुदास ही बनूं इस समय भी दासानुदास बनकर जीऊं मरने के बाद दोबारा जन्म हो इससे कोई परेशानी नहीं वहां भी मैं दासानुदास बनूं अर्थात संत सदगुरु का चरण सेवक ही बनूं हे अशुपते हे प्राणपते अशुपते माने प्राणपते हे प्राणनाथ जीवनन मन स्मरेता सुपतेर गुणास्ते हे अशुपते मैं आपके गुणों का निरंतर स्मरण करता रहूं मेरा मन निरंतर आपके नाम रूप लीला गुणों का स्मरण करता रहे मेरी वाणी आपके निरंतर गुणानुवाद का गान करती रहे और कर्म करो तू काया मेरा शरीर निरंतर आपकी सेवा करता रहे यहाँ काया है इंद्रियां नहीं कहा माने मैं रोम रोम से आपकी अस्तियां सेवा करूं सेवा सुख प्राप्त करूं ये वैष्णव का धर्म है इस धर्म का नाश नहीं करते भगवान इस धर्म को तो पुष्ट करते हैं प्रदान करते हैं और वैष्णव का अर्थ क्या है संसारी पुरुषों का अर्थ तो अनर्थकारक है पर वैष्णवों का अर्थ क्या है क्या अर्थ है वैष्णवों का बोले ननाक प्रस्थम ये मेरा अर्थ नहीं है ननाक प्रस्थम का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद ने किया ध्रुव पदम अपि न याचे मैं ध्रुवलोक भी नहीं चाहता मैं ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहता मैं इंद्र का पद नहीं चाहता योग की सिद्धियां नहीं चाहता रसातल का राज्य नहीं चाहता चक्रवर्ती सम्राट नहीं होना चाहता योग की सिद्धियां नहीं चाहता अरे महाराज कहां तक कहूं मैं तो मोक्ष भी नहीं चाहता हूं हे समंजस हे सर्व सौभाग्य निधे मैं तो आपसे आपको चाहता हूं क्योंकि आप ही मेरा धन हो आप ही मेरा जीवन हो आप ही मेरा सर्वस्व हो हमारे ब्रजवासी संत तो कहते हैं हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा जीवन धन राधा प्राण धन राधा इसका अर्थ क्या है हमारा सर्वस्व तो श्री राधा गोविंद ही है हमारा सर्वस्व तो श्री सीताराम जी ही है उनका नाम रूप लीला धाम और उनके प्राण प्यारे संत भक्त गुरुजन यही मेरा सर्वस्व यही मेरी संपत्ति है यही मेरी पूंजी है कहमलू मेरी राम पूंजी जीव बराबर राखूं के वाणी में जीव माने प्राणों के बराबर प्राण धन है रघुनाथ जी। जीव बराबर राखो यही संपत्ति। काम क्या है वैष्णवों का? काम माने कामना, इच्छा क्या है? हे नाथ, जिस पक्षी के अभी पंख नहीं उगे हैं और वो पक्षी अपने घोंसले में चहक रहा है अपनी मां की, अपने पिता की याद में अपनी मां की याद करता है, ऐसे ही मैं अजात पक्ष पक्षी की तरह आपको पुकारता रहूं। जिस बछड़े ने, जिस बछिया ने अभी दाना पानी चरना नहीं सीखा है, वो केवल गाय के दूध पर ही आश्रित है, ऐसी स्तनंद है वत्स के समान मैं आपके लिए व्याकुल रहूं। और जैसे पतिव्रता नारी, व्युक्ता पतिव्रता नारी सदा पति दर्शन के लिए लालायत रहती है, ऐसी मैं आपसे मिलन के लिए निरंतर लालायत रहूं। ये तीन दृष्टांत देते हैं। देखो इस पे बहुत विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये क्रमशः पक्षी वाले दृष्टांत में ये दोष है कि पंख उग जाते हैं तो भ्रू नया घर बसा लेता, फिर मैया बाप की परवाह नहीं रखता। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पंख उगा में तो मैं आपको ही भूल जाऊं, बछड़ा दाना पानी चरने लग जाता तो फिर मैया का भूल जाता है, फिर और बड़ा हो जाता तो फिर थोड़ा सा और प्रेम कम हो जाता है, फिर कई बार भूल भी जाता है, ऐसा ना हो जाए। पर पतिव्रता का प्रेम कभी घटता नहीं है, इसलिए ये दृष्टांत सर्वोपरि है। ऐसा भी भाव कुछ महान भाव देते हैं, लेकिन दास को ये प्रिय नहीं लगता है। दास को यह प्रिय लगता है कि अजात पक्ष पक्षी की तरह सर्व साधन शून्य होकर केवल आपका आश्रय लेकर आपको पुकारूं, बछड़े की तरह केवल आपसे आपका वात्सल्य प्राप्त करके तृप्त हूं, और पतिव्रता नारी की तरह निरंतर आपका चिंतन करूं। इसलिए तीनों दृष्टांत ठीक है, तीनों में कहीं कोई दोष नहीं है। पक्षी जैसी, अजात पक्ष पक्षी जैसी रटन चाहिए, व्याकुलता चाहिए, बछड़े जैसा केवल वात्सल्य का आश्रय चाहिए, और पतिव्रता के जैसा समर्पण चाहिए। ये तीनों भाव, यही कामना है। यह अभिलाषा उर रहे लगे ननैन निमेष, इकटक देखो भाव तो नटवर नागर वेश। यही एक अभिलाषा है। ये कामना है। और मोक्ष क्या है भैया? वैष्णवों का मोक्ष क्या है? बोले संतों के बीच बैठकर भगवत चरित्र सुनना, इससे बड़ा कोई दूसरा मोक्ष नहीं है। सबसे बड़ा मोक्ष यही है। मोक्ष से भी ज्यादा है? हाँ, क्यों? आपने सुना है श्री कबीरदास जी की एक साखी है, वे कहते राम बुलावा भेज दिया कबीरा रोए, जो सुख यहां सत्संग में सो वही कुंठ न हो। संत श्री कबीरदास जी ने कहा कि राम जी ने बुलावा भेजा, बाबा समय पूरा हो गया, वाओ मैं रोने लग गया। अरे हर्ष होना चाहिए, रो क्यों रहे हो? बोले यहां संतों के बीच में कथा सुनने का जो सुख है, लगता वो सुख तो वहां भी नहीं है। क्या अद्भुत सुख है आपकी तो आप जाने, हमारा तो अपना पूरे 24 घंटे का उतना ही समय अत्यंत अत्यंत दिव्यात दिव्य और सार्थक होता है जितनी देर बैठकर हम भगवान की चर्चा कर लेते हैं। क्या अनिर्वचनीय आनंद मिलता है, कैसा सुख मिलता है, वाणी में उसकी सामर्थ्य नहीं है, ठाकुर जी ऐसी कृपा कर देवे कि देह धर्म सर्वथा समाप्त हो जाए, भूख प्यास सोना खाना पीना जगना सब भूल जाए, निरंतर कहते रहें और निरंतर सुनते रहें। कितना सुख है, कितना आनंद है। तो ममो तमस लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। अपने कर्म के अधीन होकर हम संसार चक्र में भटकें, इसकी भी मुझे परवाह नहीं। कोई कर्म ऐसे हो तो भटकें, लेकिन संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। बस इतनी प्रार्थना है आपके प्राण प्यारे संतों से हमारा सख्य हो जाए, उनसे हमारा प्रेम हो जाए, उनसे हमारी मैत्री हो जाए। क्या करें, मन में तो कई कई बातें आ जाती हैं। हरिराम बाबा कहते थे, संस्कृत का श्लोक नहीं है, हरिराम बाबा की वाणी सुनी हुई है। वो कहते थे पंडित प्रसन्नम विद्या प्रदानम, संस्कृत नहीं है, साधु सही, पंडित प्रसन्नम विद्या प्रदानम। और कहते थे बनिया प्रसन्नम कौड़ी छदामम, कौड़ी छदाम चलते थे, मिल जाएगी दान दक्षिणा मिल जाएगी। और बेस्या प्रसन्नम मलमूत्र दानम, और कहते थे साधु प्रसन्नम हरि भक्ति दानम। संत प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान की भक्ति मिल जाएगी। तात भक्ति अनुपम सुख मूला, तात भक्ति अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। संतों की अनुकूलता से भगवान की भक्ति मिलती है। संत अनुकूल कैसे होते हैं, कैसे होते हैं अनुकूल? हमारे जैसे भोजन भट्ट, हमारे मनसुखा कहता ना पेट पुजारी भोजन भट्ट, ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलता है लीला में, हमारे जैसे लोग उनको बढ़िया खीर मालपुआ जिमा दो, कुछ भेंट दक्षिणा दे दो, कुछ पीताम्बरी उड़ा दो, खुश। लेकिन हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कोटि के जो संत हैं, वे संत कैसे प्रसन्न होंगे? उनके विचारों के अनुकूल जीवन होगा तो वे प्रसन्न होंगे। बाबा श्री ठाकुरदास जी जैसे संत को कोई प्रसन्न करना चाहे तो क्या उपाय है, क्या चाहिए उनको? लेते तो कुछ सही नहीं। वे जिन सिद्धांतों को जी रहे हैं उनको मानने लग जाओ, बस वो प्रसन्न है। मान लो आपके ऊपर प्रसन्न बाबा भाई, किस बात से प्रसन्न हुए? बाबा को गो सेवा प्रिय थी, गांव के बालक गो सेवा करने लगे, जो ईमानदारी से गो सेवा करने लगे बाबा उन पर प्रसन्न हो गए। संत के विचारों को सिद्धांतों को आप जीने लग जाओ, संत प्रसन्न हो जाएंगे। हमने अपने पूज्य महाराज जी को देखा, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को, महाराज जी कभी किसी सोते हुए को जगाते नहीं थे। हम तो जगाते हैं, पानी भी फेंक देते, कभी कई बार धोखे से गर्म पानी भी फेंक देते हैं, जान के नहीं, बाद में पश्चाताप भी करते हैं। महाराज जी कभी नहीं जगाते थे। हाँ सर्दी में कपड़ा किसी का उघर जाए तो रात्रि को आराम से उसकी रजाई कंबल कपड़ा उसका ठीक से उड़ा देते महाराज जी, मैं आंखों से देखा। तो ऐसे धीरे धीरे स्नान वगैरह करके चले जाते कि जगह नहीं, किसी की नींद नहीं खुले। लेकिन कोई 4 बजे उठ के बैठ जाए, स्नान करके संध्योपासन करने लग जाए तो उसको देखकर महाराज जी प्रसन्न हो जाते थे। बस यही दास ने उनकी सेवा नहीं की, बिल्कुल सेवा नहीं की, और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इतनी बात अवश्य है कि वे मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हृदय से रहते थे, उसका कारण यही था। ज्यों का त्यों तो हम नहीं मान पाए, लेकिन फिर भी जैसे वो पढ़ने से प्रसन्न होते थे तो हमारे पढ़ने से वो प्रसन्न थे। हम समय से उठ जाते थे, ठीक से पढ़ते थे, जैसा वे चाहते थे वैसा किया, इसलिए वो प्रसन्न रहे। और आज इस दास के जीवन में जो कुछ भी है वह सद्गुरु भगवान की प्रसन्नता का ही फल है और कुछ भी नहीं, केवल उनकी प्रसन्नता का फल है। शुरुआत जीवन में आए छोटे से तो थे, 10 साल के रहे, 10-11 साल के, तो एक दिन ऐसे बैठे थे। महाराज जी बोले, पंडित जी संध्या नहीं कर रहे हो, बैठे हो, क्या बात है? तो हमने कहा वो हम चमेली का तेल लगाते थे। उनका महाराज जी चमेली का तेल हमारा खत्म हो गया, और चमेली का तेल लगाएं तब तिलक लगाएं तब संध्या करें। तो महाराज जी बोले, अभी इतने जल्दी तो दुकान खुलेगी नहीं, सवेरे 5 बज रहा है, अभी तो दुकान खुलेगी नहीं, दुकान खुलेगी तब तुम्हारे लिए चमेली का तेल मंगा देंगे। बाकी ये माताओं का काम है, चिकना चुपड़ा मुंह करना, तेल लगाना, ये साधु ब्रह्मचारियों का काम नहीं है तेल लगाना। तो तेल लगाओगे फिर सावन की जरूरत पड़ेगी, फिर सावन लगाओगे फिर तेल की जरूरत पड़ेगी। हम मंगा तो देंगे लेकिन ये सब बहुत अच्छी चीज नहीं है, बस इतना कहा उन्होंने। हम तुरंत संध्योपासन करने लगे, भीतर से ही निश्चय कर लिया अब नहीं लगाएंगे, अब न सावन लगाएंगे न तेल लगाएंगे। महाराज जी बोले, मंगा देते। मैंने कहा, महाराज जी अब हम लगाएंगे नहीं, तेल नहीं लगाएंगे। कब तक नहीं लगाओगे? मैंने कहा, जब तक चल जाएगा तब तक नहीं लगाएंगे। और उनकी कृपा से लगभग 14 वर्ष तक न तेल लगाया न सावन लगाया। जब नहाते थे तो गाय के गोबर को शरीर में लगा लेते, सिर धोना हो तो सूखा आंवला पानी में भिजा देते, उससे सिर धो लेते। विद्यार्थी जीवन में कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, तेल सावन से छुट्टी मिली, बहुत समय बच गया। बाद में कुछ ऐसी तकलीफ हमको हो गई कि हमको फिर तेल की आवश्यकता पड़ने लगी। चिकित्सक का निर्देश मान के उसको स्वीकार करते हैं, बाकी बहुत बढ़िया से समय बीत गया। पर इस बात से महाराज जी प्रसन्न हुए। रास लीला होती थी तो तुरंत दौड़ के रास देखने चले जाते, रास में बड़ा अच्छा मन लगता था। तो मन सुखलाल जी थे महाराज जी के पास, बोले ये पढ़ने आए कि रास देखने आए? तो महाराज जी बोले, पंडित जी पर हमें भरोसा है, ये रास में भी कुछ न कुछ पढ़ ही लेंगे। तो वहां से लौट के आए तो महाराज जी बोले, आज क्या देख के आए? तो नटलीला हुई थी, तो हमने पूरी नटलीला सुना दी। महाराज जी बोले, देखो ये रास से पढ़ के आए कि नहीं आए? आदि से अंत तक पूरी लीला सुना दी, इन्होंने बहुत छोटे थे जैसे ये कृष्णदास हैं इससे भी छोटे थे, पूरी लीला सुना दी आद्य उपांत के, आज ये देख के आए। महाराज बोले, देखो रास से पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए? इसलिए इन पर हमें भरोसा है, ये जहां बैठेंगे कुछ ग्रहण ही करेंगे। ये अपनी विशेषता ने, ये सद्गुरु भगवान की कृपा, और ये कृपा केवल इसलिए कि उनके जैसा होना तो स्वप्न में भी संभव नहीं है, लेकिन जहां तक हो सका उनकी कृपा से उनके रूप को ध्यान में रख करके विद्यार्थी जीवन में निर्वाह हुआ, उसी का अनुग्रह आज भी प्राप्त है, आज भी उनकी महती कृपा है। संतों के विचारों को आप जिए। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे कि संतों को मत मानो, संतों की मानो। लोग संतों को तो मानते, संतों की नहीं। मैं संतों को मानना क्या, चंदन लगा देंगे, माला पहना देंगे, दंडवत कर लेंगे और भी कुछ भेंट पूजा भी कर देंगे, लेकिन उनकी बात नहीं मानेंगे। कहते भाई उनके तुम भले ही कुछ मत करो, पर वो जो कहते वो तो मानो, संतों की मानो। वो कहते थे संतों को भी मानो और संतों की भी मानो, दोनों मानो, काम बन जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ममोत्तम श्लोक जनेशु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी। हे नाथ त्वन्मायात्मात्मज दारगे हे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। आसक्त चित्त जो हैं, स्त्री पुत्रादि में आसक्त हैं, उनसे हमारा किसी भी प्रकार का कोई संपर्क संबंध न रह जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यही वैष्णव का मोक्ष है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी पाद ने वृत्त शब्द को असुर शब्द नहीं लगा, वो श्रीमद वृत्त कहा, असुर शब्द ही हटा दिया। बोले इतने महान भक्त को मैं असुर नहीं कह पा रहा हूँ, ये तो परम भागवत महाभागवत हैं, ऐसे भगवान के परम भक्त। तो ये वृत्तासुर को ऐसी भक्ति कैसे मिल गई? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत कृपा से ही भक्ति मिली। बोले इस जन्म में तो कोई संत का संग मिला नहीं, पूर्व जन्म में देवर्षि नारद जी का संग मिल गया था, तो नारद जी की कृपा से, जब ये चित्रकेतु राजा के रूप में था तब नारद जी की कृपा से भगवान शंकरषण ने अपना पार्षद बना लिया, और आज वही भक्ति के संस्कार पूर्व जन्म के आज तक। और वो भक्ति के संस्कार किसकी कृपा से? ये है साधु संघ का प्रभाव। यहाँ है क्या कहा था हमने कि साधु पद सलिल निर्धूत कलमस सकल। इस पद में जितने नाम आए हैं कौन कौन? व्रत बलि बाण प्रहलाद मय व्याध गज ग्रद्ध द्विज बंधु, इन सबको चरणामृत मिला। क्योंकि इस पद के तीसरे अंश में साधु पद सलिल निर्धूत कलमस, इसका मतलब इन सबको संत चरणामृत मिला, उससे इनको इतना लाभ मिल गया। चित्रकेतु ने नारद जी के चरण धोए थे और थोड़ी देर का सत्संग किया, चरणामृत लिया था, उससे वो चरणामृत का संस्कार असुर शरीर तक भी साथ चला गया, वृत्तासुर रूप में भी। कोई खान पान तो पवित्र नहीं था वृत्तासुर का, लेकिन वो सत्संग का, संत कृपा का, संत चरणामृत का संस्कार यहां तक चला आया। इंद्र कोई खा गया था, ऐरावत हाथी के साथ वृत्तासुर, वो तो नारायण कवच की महिमा से बच गए इंद्र, नहीं तो जय सियाराम। ऐरावत के साथ निगल गया था वृत्तासुर, इतना पराक्रमी दैत्य असुर वृत्तासुर। महाभारत में है शांति पर्व में कि भगवान विष्णु ने इंद्र के वज्र में प्रवेश किया और तेजोमय रूप से इंद्र के शरीर में प्रवेश किया, तब वृत्तासुर का वध हुआ, इतना पराक्रमी था, ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। और वृत्तासुर ने अपनी आत्मा को भगवान में लगा करके परम धाम प्राप्त किया, ऐसा महाभारत में लिखा है। वृत्ता प्राणा नवा सृजत योजयित्वा तथात्मानं परम परम स्थानम अवाप्तवान। महाभारत शांति पर्व में लिखा है भगवान का ध्यान करते हुए वृत्तासुर ने देह का त्याग किया और भगवान के धाम को प्राप्त किया। वाल्मीकि रामायण में कथा है कि वृत्तासुर का देवताओं से प्रेम हो गया, ये प्रेम से रहते थे और देवता और वृत्तासुर मिलकर के परस्पर खूब प्रेम करते थे। और एक समय की बात है, वृत्तासुर की समझ में आया नारद जी का संतों का संग करके कि तप ही कल्याण का साधन है, सारा सुख तो मोह मात्र है। वृत्तासुर सब कुछ छोड़कर तपस्या करने लग गया। इंद्र घबरा गए, बोले महाराज अभी तक तो हमारा मित्र था वृत्तासुर, तपस्या करने लग गया, हमसे आगे बढ़ जाएगा, ये देवताओं में बड़ी भारी कमी है, हमसे सब नीचे रहे, हमसे आगे कोई ना बढ़े। इस संसार में भी ऐसा होता है, देवताओं में भी यही बात है, इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, ऊंच निवास नीच कर तूती देखी न सके पराई विभूति। ये देवताओं का स्वभाव है, बोले महाराज ये तो बहुत तपस्या कर रहा है, कहीं ऐसा न हो कि तीनों लोगों का आधिपत्य इसको मिल जाए, आप इसको इसका वध कर दें। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वृत्तासुर मेरा भक्त है, मैं उसका वध नहीं कर सकता। हाँ उपाय बतला सकता हूँ, मैं अपने तेज को तीन भागों में विभक्त करूंगा, एक अंश से तुम्हारे में प्रवेश करूंगा, एक अंश से वज्र में प्रवेश करूंगा, एक अंश से भूतल में प्रवेश करूंगा। और महाराज उस तीन अंश में भगवान ने प्रवेश किया और निरपराध वृत्तासुर के सिर पर वज्र का प्रहार करके इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लेकिन भगवान का ध्यान करते हुए उसने अपने देह का त्याग किया। ये जो विंध्याचल से निकली बेतवती गंगा है, जिनको बेतवा नदी कहते, जिसकी पद्म पुराण में बड़ी भारी महिमा है, ये बेतवती व्रत ने ही तपस्या करके जो कुआ खोदा था वृत्तासुर ने, उससे ये नदी प्रकट हुई, व्रत के द्वारा खोदे हुए कुआं से, और इसलिए बेतवती भी नाम इनका है। और बोलो बेतवती गंगा की कलऊ बेत्रवती गंगा सर्व पाप प्रणाशनी। बेत्रवती गंगा कलयुग में संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है। जब भगवती भागीरथी गंगा धरती से लुप्त हो जाएंगी, उस समय बेत्रवती गंगा ही गंगा जी के समान लाभ सबको प्रदान करेगी। आज भी गंगा जी की सात धाराओं में बेत्रवती गंगा जी की एक धारा है। बेत्रवती की प्रत्येक शिला शिव और विष्णु के तुल्य है। संपूर्ण देवता, संपूर्ण ऋषि, संपूर्ण पितर और संपूर्ण तीर्थ बेतवती के जल में सदा सर्वदा निवास करते हैं, ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। बेतवती गंगा की बड़ी महिमा है। ये किसने तपस्या करके प्रकट की है? वृत्तासुर ने तपस्या करके प्रकट की, इतना बड़ा भक्त था वृत्तासुर। तो ये नारद जी ने मंत्रोपनिषद का उपदेश इसको किया था और उसी से इसको दिव्य ज्ञान हुआ था। सात दिन में ही भगवत साक्षात्कार इसको प्राप्त हो गया था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से वृत्तासुर का नाम वृत्र बलिबाण, बलि की चर्चा हम कह चुके हैं, आत्मस्मरण भक्ति के आचार्य बलि, बलि को ये कहां से मिला? कहते बलि ने भी साधु पद है, ध्यान से सुने, बलि ने भी साधु चरणामृत लिया था। ये साधु चरणामृत क्या है? बलि के द्वारा लिया गया। सबसे बड़े साधु तो भगवान ही बन के आए, वामन भगवान, उनका चरणामृत धोके पिया। दूसरे परम भागवत महाभागवत श्री प्रहलाद जी के चरण धोकर के पीते हैं बलि, अपने बाबा के चरण। वो बाबा महान भगवान के भक्त, प्रहलाद जी का पौत्र है ना बलि, इसलिए अपने बाबा का सत्संग करके उनका चरणामृत लेके बलि आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य बने। भक्ति में प्रहलाद जी से आगे बढ़ गए बलि। प्रहलाद जी ने कहा हमारे मन में बड़ा अभिमान था इस बात का कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर पिता शिरसि पद्मकर प्रसादः। ये कृपा ब्रह्मा जी के ऊपर नहीं हुई, शंकर जी के ऊपर नहीं हुई, लक्ष्मी जी के ऊपर नहीं हुई, जो कृपा मेरे ऊपर हुई। यन मेर पिता शिरसि पद्म कर प्रसाद, मेरे मस्तक पर भगवान ने अपना करकमल पधरा दिया, मैं कितना भाग्यशाली हूं। और जब बलि के ऊपर भगवान ने अपना चरण पधराया तो प्रहलाद जी नाचने लगे, बोले हमारा पोता बाजी मार ले गया, हमसे बहुत आगे बढ़ गया, हमारे मस्तक पर तो भगवान ने करकमल रखा, मेरे पौत्र बलि के मस्तक पर तो भगवान ने अपना चरण कमल रख दिया। करकमल रखें इससे चरण कमल रखें, इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा सौभाग्य एक बार दास को मिल चुका है। शरीर में बुखार था, टूटन थी, तो बहुत दर्द हो रहा था, तो महाराज जी बोले पंडित जी दवा दें। मैंने कहा महाराज जी आप गुरु जी हैं, हम चेला हैं, आप दवाएंगे तो, एक ही कमरे में रहते थे तो अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं है। महाराज जी बोले आप कहें तो आपको पैर से थोड़ा थोड़ा दाब दें। हमने मन में सोचा कि तो बड़े सौभाग्य की बात है, पूरे शरीर पर चरण पड़ जाएगा गुरुदेव का। तो मैंने कहा कि जैसी आपकी कृपा हो जाए, इच्छा जैसी आपकी प्रसन्नता, तो वो धीरे धीरे बड़े प्रेम से धीरे धीरे अपना चरण रखने लगे, चरण पीठ पर सब यहाँ तक रखा। हम सोचे कि महाराज जी मस्तक पर भी रखें तो अच्छा हो। हमने कहा महाराज जी आपके चरण के स्पर्श से सब एकदम दर्द ठीक हो गया, थोड़ा मस्तक बहुत भारी है, इस मस्तक पर। नहीं नहीं, ब्राह्मण साधु ब्रह्मचारी वैष्णव इनके मस्तक पर पैर नहीं रखते हैं। अरे हमने कहा महाराज जी अब हम तो बीमार हैं, कष्ट में हैं, और आपने जब दबाया ही है तो थोड़ा इतना और कृपा कर दीजिए। बोले अच्छा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी प्रसन्नता। तो सिर पे भी उन्होंने अपना चरण पधराया और फिर हम सीधे हो गए। मैंने कहा महाराज यहाँ तो रहेगी, यहाँ थोड़ा दबा दी, तब चरण वहां भी रखा। हमने कहा चलो ये बीमारी बड़ी भगवान की कृपा बन के आई, ऐसे तो गुरु जी का सर्वांग में चरण स्पर्श होता नहीं, पर आज इस बुखार ने बड़ी कृपा की, महाराज जी का चरण स्पर्श प्राप्त हो गया। और ऐसे ही मोहनदास जी याद है ना, अयोध्या जी में सरयू किनारे लक्ष्मण किला पर हम लोगों ने स्नान किया, महाराज जी स्नान करके नीचे पीपल के नीचे बैठ गए, और फिर स्नान करके हम रज लेके आए अयोध्या जी की, और साफी में रखी, महाराज जी इस रज में चरण पधरा दीजिए। महाराज जी ने चरण में रज रख दिए, शरीर पोछा नहीं था, महाराज जी ने को गीला गंगा यमुना सरयू स्नान करके शरीर पोछना नहीं चाहिए, तो चरण गीले थे, गीले चरणों में रज लग गई। वो रज आज भी हमारे पास रखी, हम नित्य मस्तक पर धारण करते हैं। तो वो रज जो है अब चरणों में रज लगी थी, तो हमने कहा महाराज जी अब कपड़ा गमछा सब गीला, तो हमने महाराज जी के चरण मस्तक में रखकर जटाओं से उनकी रज को पोछा। महाराज जी बड़े संकोच में तो रहते ही थे, लेकिन बस वो मुस्कुराते ही रह गए। तो ये वस्तुतः गुरु और भगवान में भेद क्या है, हम तो ये समझते हैं भगवान के ही चरण हमें इस रूप में प्राप्त भए। बोलो श्री सदगुरु भगवान की जय। तो बलि बाजी मार ले गया, हाँ, प्रहलाद जी के मस्तक पर करकमल पधराया और बलि के मस्तक पर तो भगवान ने चरण कमल पधराया। ये किसका प्रभाव था? ये प्रभाव था प्रहलाद जी के चरणामृत का प्रभाव, प्रहलाद जी के सत्संग का प्रभाव। तस्मै बलिर्बारुण पाशयंत्र तस्मरहणम नोपजहार पूर्ववत ननाम मूर्धना सुबिलोच बिलोल लोचना सब्रीड नीचो नमुखो बभूब। वरुण पास में बंधे हुए बलि ने रोते हुए प्रहलाद जी को मन ही मन प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा बलि तुम रो क्यों रहे हो, क्या भगवान ने तुम्हारे प्रति कठोरता की वरुण पास में बांधे इसलिए रो रहे हो? बोले हम इसलिए बिल्कुल नहीं रो रहे हैं, हम इसलिए रो रहे हैं कि जब आप आते थे तो मैं दौड़कर आपका स्वागत करता, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता, आपका चरणामृत लेता था, लेकिन आज मैं बंधा हुआ पड़ा हूँ, आपको उठकर प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ, आपका चरणामृत नहीं ले पा रहा हूँ, आपका चरण स्पर्श नहीं कर पा रहा हूँ, बस इसलिए मुझे पीड़ा हो रही, उसी पीड़ा से आंखों में आंसू आ रहा है। प्रहलाद जी प्रसन्न हुए, बोले तुम्हारी पीड़ा कैसे दूर होगी? और आज हम आपका चरण नहीं छू पा रहे हैं, आज आप ही अपना चरण हमको छुआ दीजिए। प्रहलाद जी ने अपना चरण बलि को प्रदान किया। ये है साधु पद सलिल निर्धूत कलमस सकल। अब यहीं तक हम चर्चा करके विराम देते हैं, अब पूरा पद्य नहीं कर पाए, आगे कल चर्चा करेंगे। बहुत प्यारे, क्या कहना, ये पद ऐसा है कि अद्भुत है। यहीं आज विराम करते हैं। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। झूला झूला कितने बजे? ठीक 5 बजे यहाँ मंच पर झूला ठाकुर जी का, ठाकुर जी मंच पर आवेंगे, झूला विराजमान हो जाएगा, क्योंकि कल शाम को कीड़े बहुत हो गए थे और बड़ी तकलीफ हुई, तो सूर्यास्त होने के पहले ही झूला हो करके संध्या आरती हो जाएगी। और श्रावण पूर्णिमा आने वाली है, आप सब मर्यादा का पालन कर ही रहे हैं, और श्रावणी उपाकर्म जो मुख्य ब्राह्मणों का विशेष कर्म है उसको करना ही चाहिए यज्ञोपवीत धारियों को। तो इस बार मनोरथ हुआ है कि श्री गिरिराज जी की तरहटी में नित्य महाराज स्थली चंद्र सरोवर पर इस बार हम लोग श्रावणी उपाकर्म चंद्र सरोवर पर करें, ठीक है ना? तो श्रावणी उपाकर्म चंद्र सरोवर पर सब लोग करेंगे। भोर में यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे और फिर बाकी सब कर्म यथावत रहेगा। यहाँ मध्याह्न में थोड़ी देर कथा भी होगी और सायंकाल को ठीक 4 बजे से, यहाँ 3:30-4 बजे से ही, 4 बजे से श्री सत्यनारायण भगवान का विशेष अर्चन पूजन, पूर्णिमा है उस दिन, तो सत्यनारायण व्रत कथा विशेष रूप में होगी। भगवान का विशेष अब महाभिषेक होगा, सहस्त्रार्चन होगा, सत्यनारायण कथा होगी, तो उसका भी लाभ हम सबको प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे।